Stave stanța. Dumnezeu a trimis un înger la Ierusalim ca să-l nimicească. Și pe când îl nimicea, Domnul s-a uitat și a părut rău de răul acesta. Și a zis îngerului care nimicea: ajunge, acum retrageți mâna. Îngerul Domnului stătea lângă aria lui Ornan, iebuseul. Ca în ceață umbli, oprimat, din ce locoare ai plecat? Nici nu mai știi, nimic nu vezi, pașii ți-i numeri și te pierzi. Privește în jur, măsoară bine, orice mânie atâta ține. Respiră, ai ajuns la mal, în acest peisaj banal, un plop sau doi, un iaz, un stoc, i-al vieții tale sfânță loc. Iubirea lui te va susține, orice mânie atâta ține. Te dor picioarele, acum cât încă ești pe lungul drum. Dar iată, muritor sărman, acesta-i câmpul lui Ornan. De unde răul nu mai vine, orice mânie atâta ține.